महाभारत वन पर्व चतुर्दशाधिक द्विशततमोऽध्यायः माता पिता की सेवा का दिग्दर्शन। मार्कण्डेयवाच एवं संकथिते कृष्णे मोक्षधर्मे युधिष्ठिरः दीनप्रीतमना विप्रो धर्मव्याधमुवाच। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मव्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर उससे यो बोला। न्याययुक्तमिदं सर्वं भवता परिकीर्तितं नतेऽस्य विदितं किञ्चिन् धर्मे स्वीह दृश्यते। तात, तुमने मुझसे जो कुछ कहा यह सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें ज्ञात न हो। व्याधुवाच प्रत्यक्षम मम यो धर्मम तम च पश्य द्विजोत्तम येन सिद्धिर्यं प्राप्ता मया ब्राह्मण पुंगव। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है जिसके प्रभाव से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। उत्तिष्ठ भगवन् क्षिप्रम् प्रवेश्याभ्यन्तरम् गृहम् द्रष्टुमर्हसि धर्मज्ञ मातरम् पितरम् च मे। भगवन्, आप धर्म के ज्ञाता हैं, उठिए और शीघ्र घर के भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। मार्कण्डेयवाच इत्युक्तः स प्रवेश्याथ ददर्श परमार्चितम् सौधम हृद्यम चतुर्शालम अतीव च मनोरमम देवता गृह संकाशम दैवतैश्च सपूजितम सैनासन संबाधम गंधैश्च परमयुतम। मार्कण्डेय जी कहते हैं, धर्मव्याद के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा, एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफेदी की हुई थी। उसमें चार कमरे थे। वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभा लेने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक ओर सोने के लिए सैया बिछी थी और दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे गए थे। वहां धूप, चंदन, केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। तत्र शुक्लाम्बरधरौ पीतरावस्य पूजितौ कृताहारौ तसंतुष्टौ उपवेष्टौ वराशरे। धर्मव्याधस्तु तौ दृष्ट्वा पादेषु शिरसा पतत। एक सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट हो बैठे हुए थे। उन दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्मव्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। वृद्धा उचितुः उत्तिष्ठो तिष्ठ धर्मज्ञ धर्मस्वाभिरक्षतो प्रीतौ स्वस्तव शौचेन दीर्घमायुरवाप्नुषी। तब बूढ़े माता पिता ने स्नेह पूर्वक कहा, बेटा उठो उठो, तुम धर्म के जानकार हो, धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो। गतिमिष्टां तपो ज्ञानं मेधां च परमां गतः शतपुत्रेण त्वया पुत्र नित्यं काले सुपूजितौ। तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा, तुम सुपुत्र हो, तुमने नित्य नियम पूर्वक समयानुसार हमारा पूजन आदर सत्कार किया है। सुखमा वाम वसावोत्र देवलोक गता विव न ते दैवतम किंचित दैवते स्वपि वर्तते प्रतत्वाद्विजातीनां दमेनासि समन्वितः। हम इस घर में इस प्रकार सुख से रहते हैं मानो देवलोक में पहुंच गए हों। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम द्विजोचित समधम से संपन्न हो। पितो पितामह ये च तथैव प्रपितामह प्रीतास्ते सततम् पुत्र दमेनावाम च पूजया। वस् मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि सभी तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। मनसा कर्मणा वाचा शुश्रूषा नैव श्रीयते न चान्या ही तथा बुद्धिर्दृश्यते साम्प्रतम तव। तुम मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखाई देता। जामदग्नेन रामेण यथा वृद्धौ सुपूजितौ तथा त्वया कृतं सर्वं तद्विशिष्टं च पुत्रक। बेटा, जमदग्नि नंदन परशुराम ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सब सेवाएं की है। ततस्तं ब्राह्मणं ताभ्यां धर्म व्याधो नवेदयत तौ स्वगतेन तं विप्रम अर्चयामास तुस्तदा। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। प्रतिपूज्य चताम पूजाम द्विज प्रक्षताभौ सुपुत्राभ्याम सभृत्याभ्याम कच्चिद् वा कुशलम गृहे अनामयम च वाम कच्चिन् सदैवेह शरीरयो। ब्राह्मण ने उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ सकुशल तो है ना? आप दोनों शरीर से भी सदा निरोग रहते हैं ना? वृद्धावचुतुः कुशलम नौ गृहे विप्र भृत्यवर्गे च सर्वशः कच्चित्त्वमप्य विघ्नेन संप्राप्तो भगवन्निति। उन वृद्धों ने उत्तर दिया, ब्रह्मण, इस घर में हम दोनों सकुशल हैं। हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवन, अपना समाचार कहें, आप यहाँ सकुशल पहुँच गए ना? किसी विघ्न बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? मार्कण्डेय वाच बाढ़मित्येवतो विप्र प्रत्युवाच मदान्वितः धर्म व्याधो निरीक्षाथ ततस्तं वाक्यम अब्रवीत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, तब कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने पिता माता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा, व्याधुवाच पिता माता च भगवान ने तो मद्दैवतम परम यद्दैवतेभ्य कर्तव्यम तदेताभ्याम करोम्यहम्। धर्मव्याध बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ। त्रयत्रिंशद यथा देवा सर्वे सक्र पुरोगमा संपूज्या सर्वलोकस्य तथा वृद्धा विमौ मम। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता ही आराधनीय हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हैं। उपाहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः कुर्वन्ति तद्वदेताभ्यां करोम्यहम् अतन्द्रितः। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। एतौ मे परमं ब्रह्मन् पिता माता च दैवतम् एतौ पुष्पै फलै रत्नै तोषयामि सदा द्विज। ब्रह्मन्, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं सदा फूल फल तथा रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ। एतावेवाग्नयो मह्यं ज्ञान वदन्ते मनीषिणः यज्ञा वेदासि चत्वारः सर्वमेतौ मम द्विजः। विप्रवर, जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं वे मेरे लिए ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए ये माता पिता ही हैं। एतदर्थम मम प्राणा भार्या पुत्र सुहृदजनः सपुत्रदार शुश्रूषाम नित्यमेव करोम्यहम्। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इन्हीं की शुश्रूषा में लगा रहता हूँ। स्वयं च स्नापयाम्येतौ तदा पादौ प्रधावये आहारं च प्रयच्छामि स्वयं च द्विजसत्तम। श्रेष्ठ, मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, इनके चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूँ। अनुकूलं तथा वच्मि विप्रियं परिवर्जये अधर्मेणापि संयुक्तं प्रियमाभ्यां करोम्यहम्। मैं वही बात बोलता हूँ जो इनके मन के अनुकूल हो, जो इन्हें प्रिय न लगे ऐसी बात मुँह से कभी नहीं निकालता। इनको पसंद हो तो मैं अधर्मयुक्त कार्य भी कर सकता हूँ। धर्ममेव गुरुं ज्ञात्वा करोमि द्विजसत्त्वम् अतन्त्यतः सदा विप्र शुश्रूषां वै करोम्यहम्। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही महान मानकर मैं उसका पालन करता हूँ। ब्रह्मन्, आलस्य छोड़कर मैं सदा इन्हीं दोनों की सेवा में लगा रहता हूँ। पञ्चैव गुरवो ब्रह्मन् पुरुषस्य भूपतः पिता माता अग्निरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तमः। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नति चाहने वाले पुरुष के पांच ही गुरु हैं, पिता माता अग्नि परमात्मा तथा गुरु। एतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तमः भवेयो अग्नयस्तस्य परिचेणातु नित्यसः गार्हस्ते वर्तमानस्य एष धर्मः सनातनः। द्विश्रेष्ठ, जो इन सब के प्रति उत्तम बर्ताव करेगा उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी, यही सनातन धर्म है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि ब्राह्मण व्यास संवादे चतुर्दशाधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 214वां अध्याय पूरा हुआ।